to się ma, ciesz jak ty jest nasza, naszym jesteś atrakcyjny, ona dobrze ci darzyć. O życiu z MTV, bez niej to możesz pomarzyć. Pieniądz rządzi, liczy się kasa. Każdy kto się ma, ciesz jak ty jest naszym jesteś atrakcyjny, ona dobrze ci darzyć. O życiu z MTV, bez niej to możesz pomarzyć. Ostrość już miał cinką, dzięki lanym drinkom. Na parkiet wraz sam, za niegrzeczną dziewczynką. Nie opar się szpilką, trzęsącym się tyłką. Rozgrzany jak piec, patrzył na jej tył tylko. Tańczyła z kumpelą, pośladki to miała jak melon. Widać, że była penerą, znana okolicznym gangsterom. W łeb uderzył testosteron, rozpylał seks jak feromon. Wiedział, że miał ją to każdy kar, chuj z tym, teraz on. Ta, podbił do niej pewnie, gięła się w pół zwiewnie. Otarł rozporkiem mojej tłów, słów brak w gębie. Puls skoczył mu ostro, przycisnął ją mocno. Spojrzał jej w twarz, także aż puściła mu oczko. Nie wierzył sam w to, cały nabrzmiał, drżał w tańcu. Z loży patrzyli na nich łysi, miał w dupie grubych pojebańców. Ona pachniała dzikim seksem, bez zbędnych słów i lubrykantów. Była spocona, lewka chętna, choć nie należał do amantów. Ta dostała seks fazy, po krążkach ekstazy. Chciała go tu i teraz, wyczytał to z jej twarzy. Polizał jej usta, dawno już chuj mu stał. Odleciał w kosmos, myślał, że sala już jest pusta. Nagle ktoś wyrwał go, pociągnął w tył, zniknęła. Całkiem ogłupiał, czemu teraz, kiedy już miał brać się do dzieła. Otrząsnął się, rozejrzał wokół, leżał na stole jak baranek. Jego koledzy go cucili po piwie już nad samym ranem. Ta, te grzeczne idą do nieba, a gdy tam pójdą, życie im ucieka i ocieka nudą. Inne myślą, że są przebiegłe i nudne niebo zastępują piekłem. Do niegrzecznej dziewczynki idą tam, gdzie chcą. Wolą iść pod prąd, niż mieć tą pospolitych rząd. To święte prawo szukać i znaleźć szczęście, więc ona tym bardziej chce mieć więcej i lepiej. Jest kobietą wyzwoloną z jarzma codzienności, której bycie matką, żoną jest powodem do litości. Nie chce normalności, bo normalność jest szara. Nie chce widzieć szczęścia z tobą w domu przy garach. Mani feminizmu i skrajności praw kobiet. Nie potrafi już rozróżnić, co jest złe, a co dobre. Wieczorem przed telewizorem zaczynają to boleć, że całe życie widzi, jak świat ucieka za rogiem. Kolory pletną w prozie co dzień, a złodziej kradnie czas i szkodzi urodzie. Poemat był, ale napisany palcem na wodzie, a książę na rumaku zostawił malucha pod blokiem. Pochowaj mrzonki, cóż kwiaty na grobie. Wdowy po sobie przystoi chodzić w żałobie. Nie spotkasz już kochanka w tajemniczym ogrodzie i już nie odpowiesz temu, który pisał listy tobie, ani temu, co był takim grzecznym chłopcem. I to chyba było w nim najgorsze. Widok jego przy garach, ty robił obę tak baba. Wolałaś chama i masz to, co chciałaś. Nie ma komedii ani nudy, jest dramat. Jego nie ma, ty jesteś w domu sama. Krótki łańcuch ci pozwala na ruch od kuchni do spania. Wystawne życie przeszło w życie z wyprzedaży. Po gwarancji z przeceny sprzedane bez marży. Po przyjęciu za przyjęciem pozostało jedno zdjęcie. Nic śmiesznego, zostało życie wewnętrzne. Nie ma porno, chyba że robi to z innymi. Pani Miałczyńska, chyba nie ma się co dziwić. Pranie jest zrobione, danie też już gotowe. Biorę coś na głowę, bo dłużej już nie mogę. Śmierdzi ognisko domowe tym kuchennym odorem. Jako morze gazowe, śmierdzę tym, a nie diorem. Tego już nie dopiorę, monogamia to chore. A bachory horrorem, wszystkie szczęśliwe kobiety to żałosne kury domowe. Ja jestem Chrystusem, umieram za wasze wybory i swą wolną wolę. Pieniądz rządzi, liczy się kasa. Każdy kto się ma, ciesz jak ty jest naszym jesteś atrakcyjny, ona dobrze ci darzyć. O życiu z MTV, bez niej to możesz pomarzyć. Pieniądz rządzi, liczy się kasa. Każdy kto się ma, ciesz jak ty jest naszym jesteś atrakcyjny, ona dobrze ci darzyć. O życiu z MTV, bez niej to możesz pomarzyć.